se kesän paras hetki onhan niin. Ja riemukasta varmaan on myös sulla, kun törmät moniin ystäviin. Mä taidan antaa sulle hyvän vinkin, käy muumitalon sisään kurkkaamaan. Ja vierailethan luona Hemulinkin, tuon kasvikokoelmaa katsomaan. Hei hei hei muumit, käyn seikkailemaan. Hei hei hei muumit, ne nähdä mä saan. Hei hei hei muumit, nyt matkustamaan suuren seikkailuun. Nyt kanssa monen muun. Hei hei hei muumit, käyn seikkailemaan. Hei hei hei muumit, ne nähdä mä saan. Hei hei hei muumit, nyt matkustamaan on retki paras tää. Se varmaan mieleen jää. On muumimaassa hurjan hauska olla. Käy muumipapan laivaa ohjaamaan. Tai kellimään vain rantakalliolla. Tää paras paikka onhan maan. Saat laiturinsä nähdä uimahuoneen. Ja Emma-teatterin loistokkaan. Näin pääset kyllä kohta kiinni juoneen, siis vieraksi nyt muumimaan. Hei hei hei muumit, käyn seikkailemaan. Hei hei hei muumit, ne nähdä mä saan. Hei hei hei muumit, nyt matkustamaan suuren seikkailuun. Nyt kanssa monen muun. Hei hei hei muumit, käyn seikkailemaan.